الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو ایک چیز نتائج ہوتی ہے اور ایک ذرائع ہوتے ہیں ایک نتائج ہوتے ہیں ایک شرائط ہوتی ہے ذرائع کہ آپ یہ کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا شرائط آپ ان شرطوں کو پورا کریں گے تو یہ نتائج سامنے آئیں گے اب نتائج جو ہیں وہ فائدہ والی چیز ہوتے ہیں تو انسان کی ساری توجہ نتائج پر لگتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نتائج حاصل ہوں لیکن نتائج ان شرائط کے نتیجے میں اور جن اصولوں کو پورا کرتے ہوئے جن ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے حاصل ہوتی ہیں ان کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی ساری دنیا اسلام اس بات کی یاد کر رہی ہے کہ مسلمان تکلیف میں ساری دنیا اسلام اس بات کو شور مچا رہے ہیں کہ دنیا اسلام میں بدمنی امن و امان نہیں ہے جھگڑے ہیں پریشانیاں ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ یہ حالات بدلیں اور صحابہ اکرام جیسی برکتوں والے حالات آ جائیں جیسے ان کو اللہ نے عروج ترقی نصیب فرمائی جیسے زمین میں البا دبدبہ نصیب فرمایا جیسے سارے وسائل ان کے قدموں میں اللہ نے ڈال دیا ایسی کوئی بات ہو جائے سارے چاہتے ہیں اور یہ فریاد بھی کر رہے ہیں کہ دنیا اسلام میں مسلمان پریشان ہیں دنیا اسلام میں مسلمان مصیبت میں ہے کچھ طوفان کے آگے ہے کفار کے غلبے کے آگے کفار کھڑے ہوئے ہیں تو چاہ سب کو ہے کہ یہ ساری باتیں درست ہوں چاہ سب کو ہے کہ مسلمان کو فائدہ ہو چاہ سب کو ہے کہ مسلمان کو غلبہ حاصل ہو لیکن وہ تو تب حاصل ہوگا جب وہ شرائط پوری ہوں گی جب وہ ذرائع اختیار کیے جائیں گے اور شرطوں کو اختیار کیا جائے گا جس کے نتیجہ نکلنا ہے اس کے لیے آدمی تیار ہوں میرے بزرگ نے مثال دی کہ کسی خاندان کا دادا نانا ہو بڑی عمر ہو گئی 90 سال 100 سال عمر ہو گئی نہ کسی بات کو سمجھتا ہے نہ کسی کو سنتا ہے نہ کوئی صحیح جواب دے سکتا ہے اور وہ گلی میں نکلے اس کی کوئی پٹائی کرے یا کوئی درج کرے سارا خاندان 50 آدمی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مرنے مارنے میں تیار ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو جائے کہ 10 سال کی بےزتی کی گئی سب مرنے مارنے کو تیار ہے نعرے تکبیر ہو جاتے ہیں اللہ گولا ہنگامہ لیکن دادا جان کہیں کہ یہ بات کرو اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں فلاں بات ایسے کرو کوئی ماننے کو تیار نہیں کیوں کہ ان کے ماننے میں اپنا فائدہ ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ماننے میں ہمارا فائدہ ہے یہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے ہیں بات دادا جا رہے بڑے اعزاز بولے کوئی چڑی آنکھ سے دیکھے کوئی ذرا بےزتی کرے ہم اس کو ٹھیک کر کے رکھ دیں لیکن دادا جا جی کہ تو اس کو نہیں مانتے تو ان کو مانتے ان کی مانتے نہیں یہ مسلمان کا اسلام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ یہی بوڑھے دادا جان والا ہے جو ہمارا اسلام کے ساتھ رابطہ ہے بوڑھے دادا جان والا ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں اسلام کی مانتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہوتا تھا ہاسٹل نمبر 2 میں تو تبلیغ والے اعزاز کے بارے میں بڑے پریشان ہوئے اس کو اور بڑی ترغیب ہمیں دی, بڑی کوشش کی, بڑی گیسٹر کے پیچھے کی, بڑے کے پیچھے گئے آئے ہم, یہ مسجد کو آ کے نہیں جاتا. اور بس بالکل اس پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے. تو میں نے کہا وارو کہ چل ورس رکھو, وہاں پہ آتا سے پیدا پوچھ کے اس کے لیے آپ سفر کریں, میں ایک ایسا ایسی ٹرک کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ اس سے ہو جائے گا. تو بڑے حیران ہے کہ کیا کیا, کیا, کیا ٹرک کرے گا. تو میں اسے کہا کہ میں کیا بھائی نا, اس کے بھائی نا کہ بھائی نا تھا بارہ کے خلق تھا پوچھنا کہ دے اگر دے تو مسلمان دے کا دینے دے سوکھ دے شیعہ دے کا دینے دے مسلمان دے. تو اس کو آگے سے ایسا غصہ چڑھا تھا سنا کو آگے کہ پھر کیا سی تیسی چاہتا بولے دکھ رو بہت جب گرم ہو گیا نا تو میں نے کہا کہ گرم ہو رہا ایمان کی علامت ہوتی, ایمان مرا ہوا نہیں ہے, ایمان ہے. آئیے کہ ماحول کر دو پیش کو تاکیاں جس کے نتیجے میں زندگی بدبلی والی ہو گئی ہے, عمل کے بغیر عمل سے خالی زندگی ہے, با ایمان خالق. تو میرے سوال سے یہ اس کو پریشانی ہوئی اور غور کرنے پر مجبور ہوا کہ میرے بارے میں چاروں طرف معاشرے میں یہ بات کیوں گشت کر رہی ہے کہ میرے بارے میں لوگ سوچنے لگ گئے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو سوچ اس کی نتیجے پر پہنچنے لگی کہ چونکہ میری مسجد میں آمد و رفت نہیں ہے تو اس لیے میں میرے بارے میں لوگ سوچتے ہیں. ایک بار ایک چیف سیکرٹری ہوتے تھے تو اس کے بارے میں ایک مجلس میں گیا بات لے کے, کوئی کہتے ہیں قادیانی ہے, کوئی کہتے نہیں ہے, کوئی کہتے ہیں, کوئی کہتے نہیں ہے. تو ساری مجلس میں ایک مولانا صاحب تھے, بڑے مذاقی بھی تھے اور سمجھدار بھی بہت تھے. انہوں نے کہا رونا لکھوا رہا کہ خبر آؤ رہے سارے بھائیوں ذرا صبر کرو, ایک بات میری سنو. میرے سامنے بیٹھا تو کہتے دس بولے نوائی دار سے داخلہ دینے بولے نوئی کہ اس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ کہتے نہیں ہے جو آپ سب مجھے تو آیا تم بتاؤ کیوں نہیں کہتے. تو ایک دفعہ سمجھدار آج کہتے کہا کس سے نہیں کہتے, مسجد میں ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور جنہیں کہاؤں میں آتا جاتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے اس کے مسلمان ہونے کا. تو اس نے کہا چاہ وہ بارہ کے دہ بجے کی گئی جی کہا دے دے نہ دے کسی دس دے نہ ہم نہ دیا ہم دوس دس دے یہ دینی حالت ڈر خراب تھے کہ یہ نہیں بھی ہے تو یہ بغیر جو ہے اس حال کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کی دینی حالت بہت خراب ہے, اس چیز کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں تو حال خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں ورنہ اس کے بارے میں مسئلے کی حمد و رفت کی گواہی ہو اور دینی کاموں میں جس کی گواہی ہو تو اس کے بارے میں سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. کافر کو اس بات کی مہارت ہے کہ وہ سلمان کو براہ راست نہیں کہتا کہ تو کافر ہو جا, تو ایک دوسرے کے ذائع ہو جا, یہ نہیں کہتا اس کو. اس کو عمل سے خالی کرتا ہے, وہ اس کو عمل سے خالی کرتا ہے. جب یہ عمل سے خالی ہو گیا تو اس کو دو نقصانات ہوئے. ایک عمل سے خالی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کی مدد سے محروم ہوا, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شرائط ہے, وہ شرائط اس کے لیے ایمان امان والوں کے ساتھ مدد اللہ کی, محض مسلمان ہونے پر مدد نہیں ہے بلکہ اسلام کی شرائط پورے کرنے پر مدد. تو لہذا امان سے خالی ہونے کا ایک نقصان تو یہ کہ اللہ کی مدد سے معروف ہوا. جب امان سے خالی ہو جائے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, جتنی اس کی پٹائی کرو تم غالب آ سکتے ہو, بڑھ سکتے ہو, آگے بڑھو گے, پٹائی کرو گے, یہ پٹے گا, ذلیل ہوگا, خوار ہوگا. کیوں کہ ان سے بات کے ان امان سے خالی ہے جس کی وجہ سے اس کا اللہ اس کی مدد کرتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی امان سے خالی ہو جائے تو امان سے خالی ہوتے ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس کا ایمان تو سلب ہو جاتا ہے, اور ایمان سلب ہو گیا تو بس یہ تو رہا ہی, اس کا وجود ہی رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ رمضان ایک شہزادہ تھا اور یہ اتنا سخت جنگجو آدمی تھا کہ اس نے چھ بہت پائے کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کیا تھا جنگ میں, مسلمانوں کے بائے ناز جنگجو اور واریر صحابہ کرام تھے, ان کو اس نے شہید کیا تھا. اس بار میں فاروق رضی اللہ کا بہت غصہ تھا, جب اس کو لایا گیا پیشی کے لیے مسجد نبوی میں عمر فاروق رضی اللہ کے آگے, تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ رمضان کیا حال ہے, رمضان کیا حال ہے. اس نے تاریخی جواب دیا, اس نے کہا کیا حال ہے, جب تک تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہوا کرتا تھا تو ہم غالب آیا کرتے تھے, جب اللہ کا ہمارا مقابلہ آ گیا تو ہم پھر کیسے غالب آئے. اس کافر نے آگے سے جواب دیا کہ جب آپ کا ہمارا مقابلہ ہوتا تھا تو ہم غالب آیا کرتے تھے, تو مغلوب ہوا کرتے تھے, تم شکست کھایا کرتے تھے, آپ جب اللہ پاک کے ساتھ ہمارا مقابلہ آ گیا تو ہم کیسے غالب آئے. تم لوگ اب اس حال میں ہمارے مقابلے میں آ رہے ہو, تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, تمہیں اللہ پاک غالب کر رہا ہے, تو ہم انسانوں کا تو مقابلہ کر سکتے تھے, اسلحے کا مقابلہ تو کر سکتے تھے, منصوبہ بندی کا اور پلاننگ کا مقابلہ تو کر سکتے تھے, لیکن جب اللہ کے ساتھ مقابلہ آ گیا تو ہم کیسے مقابلہ کریں. جو اس کافر اس بات کو سمجھ رہا تھا اس نے یہ جواب دیا. تو آج ساری دنیا کا کفر جمع ہو کر یلغار کر کے تجھ پر چڑھ کر آیا ہوا ہے, اور یہ تب ہوا ہے جب تو اور میں اسلام سے خالی ہوئے, اللہ کی مدد سے محروم ہوئے. جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہو رہی تھی, اس وقت رومیوں نے حملہ کیا ہے اور ان کا آیا ہوا بحری بیڑا وہ سمندر میں سیلاب کی نظر ہو کر تباہ ہوا ہے, اور مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے, کیونکہ اگرچہ آپس کی جنگ تھی لیکن اعمال میں سطح پر تھے کہ اللہ کی مدد تھی, ساتھ اللہ کی مدد سے معروف نہیں تھے, اس لیے کافر کہا کہ اللہ ذلیل نہیں کر رہا تھا. اور جب اعمال گرتے ہیں خاص سطح ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ذلیل کر, اس کو کافر کے آگے ذلیل کر دیتا ہے, کافر کے حوالے ہو جاتے ہیں, پورا برے شریر لاکھوں مربع میل علاقہ انگریز کے حوالے ہو گیا. ایسے ہی نہیں ہوا تھا, ہماری گراوٹ وہاں تک پہنچی تھی, اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. ایک آدمی مل کارخانہ لگاتا ہے, بڑے ذوق و شوق سے کہ دو میرے بیٹے ہیں, یہ کام کریں گے اور پروڈکٹ ہوگی اور آمدنی ہوگی اور ان کی زندگی بن جائے گی, ان کا مستقبل بنے گا, اور میں ان کی تین چار نسلوں سے تک فارغ ہو گیا, اتنا ان کو میں نے کارخانہ لگا کر دے دیا. ایک سال انتظار کرتا ہے بچوں کی کارکردگی, وہ دیکھتا ہے کارکردگی نہیں ہے, دوسرے سال انتظار کرتا ہے, پھر اور آدمی لاتے ہیں ان پر ان کے ساتھ آ کر کی رہنمائی کریں, پھر جب دیکھتا ہے کہ ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, پھر دیکھے دے کر ان کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جا اپنا کام کر, اب میں کسی اور کے حوالے کروں, کیونکہ اس کی اولاد نے اہلیت کا ثبوت نہ دیا, اولاد نے اہلیت کا ثبوت نہ دیا, لہذا معذور ہو گئے. اور آدمی کو وہ کارخانہ, وہ سیٹ اپ جو اس نے اپنی اولاد کے لیے بنایا تھا, اس کے لیے باہر سے مینیجر اور ایڈمنسٹریٹر اور سارے لانے پڑے, منتظمین نے باہر سے لانے پڑے, چلانے والے باہر سے لانے پڑے. کیوں کہ اپنی اولاد نے نااہلی کا ثبوت دیا. مزا ردنا انہوں نے کا کریتن امرنا مترفیہ و ثبوفیہ بھاکا علیہ الفور و دمرنا حدن میرا. جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں ایمان و تقویٰ کا. اور وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں, رد کرتے ہیں, اور اس بات کو رد کرنے کے بعد پھر اس کو فجور میں مبتلا ہوتے ہیں, اور پھر اس کو فجور میں مبتلا ہوتے ہیں, گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ پاک مہلت دیتا ہے, سمجھانے والے آتے ہیں کہ ہم نہیں رہتے دیتے کہ کسی بچی کو عذاب جب تک کہ ہم اس کی طرف رسول دہی نہ دیں. وہ کیسی آئے تھے جی, کریت ہو گیا اللہ رسولہ کہ اب نہیں بھیجتے عذاب کسی بستی پر جب تک اس کو وہ پیغام پہنچانے والا بھیج نہ دے. ماں کنہ مذہبینہ حتہ نبا فرسلہ, ماں کنہ مذہبینہ حتہ نبا فرسلہ, وہ عذاب دینے والے نہیں ہیں تا کہ جب تک ہم پیغام پہنچانے والا بھیج نہ دیں. وہ آتے ہیں پیغام پہنچاتے ہیں, یہ رد کرتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, وہ پوری محنت کرتے ہیں, پوری دلسوزی کے ساتھ, پوری فکر کے ساتھ بات پہنچاتے ہیں, سمجھاتے ہیں اور نیک اعمال کے نتیجے میں پشارتے ہیں, دنیا آخر کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہیں, خراب اعمال کے نتیجے میں جہنم کے ہلاکیاں دنیا کے نقصانات کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن یہاں تک فضوفیہ حق آ رہی القول, یہ نافرمانی کرتے ہوئے یہاں تک بڑھتے ہیں کہ بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ نائل ہیں اور انہوں نے ساری چیز سے کوئی فائدہ نہیں لینا. فدمر لا تزمین عباس, پھر ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں, ہم نیست و نابود کر دیتے ہیں, اور نیست و نابود ہونا ہی تھا کہ وہ ذرائع اختیار کیے, وہ شرائط تھی جس کا انجام کہا اس کا انجام یہی ہونا تھا. قرآن پاک کا پورا مضمون ہے گزشتہ اقوام کے حالات سنا کر اس کے نتیجے میں دعوت دینا, ایمان کی آخرت کی نیک اعمال کی دعوت دینا, اور اس مضمون کو بار بار دوہرا کر بیان کیا گیا ہے. اسی جگہ پر بھی یہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد کتنے ہی لوگوں کو, کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا, اور جب تم زمین میں چلتے پھرتے ہو, ان بستیوں سے گزرتے ہو, ان کو دیکھتے ہو, تذکرہ کرتے ہو, تذکرہ ان کا کرتے ہو, اور یہ سارا تذکرہ چرچا کر کے پھر اس بات کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ آیا جو ان کا حال تھا وہ ہمارا تو نہیں ہے کہیں. کیونکہ تذکرہ چرچا ہو جانا اس کا فائدہ نہیں ملا کرتا, تشخیص ہو کر بیماری کا علاج کرنے کی جب ترتیب اختیار کی جاتی ہے تب فائدہ ہوتا ہے. تشخیص ہو جائے آدھا کام تو ہو گیا, لیکن جب علاج شروع نہیں کیا تو باقی آدھا کام ہی تو پورا کام ہے. لہذا آج مسلمان جو ہے وہ اس کو جلوس نکالنا پڑ جائے, نعرے لگانے پڑ جائیں اور گلا پڑنا پڑ جائے, اس کے لیے بالکل تیار ہے. نماز اس کی قضا ہے, جلوس اس کا ادا ہے, بالکل اس وجہ سے اس سے مسئلے حل ہوں گے. میرے بھائی مسئلے تو جم کر محنت کوشش کر کے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اعمال پر لانا, آخر کے لحاظ سے اعمال پر لانا, اور دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہنرمند بنانا. آخر کے لحاظ سے ہمارے صالحہ پر اپنے آپ کو لانا, اور دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہنرمند بنانا, اس سے قومیں آگے بڑھا کرتی ہیں, ترقی کیا کرتی ہیں, قوموں کی سیادت اور قیادت لیا کرتی ہیں, اور دوسرے لوگوں کے بیچ چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تب ہوتا ہے کہ اب صفات ہوں. ترقی کی جو شرائط بتائی ہیں, ترقی کے جو ذرائع بتائے ہیں قرآن پاک نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ صفات ہے دنیا اخری لحاظ ہے جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اور بے ترتیبہ پڑھنا چاہے وہ ایک درخت ہوتا ہے بے ترتیبہ پڑا ہوا, ایک آم کا درخت ہے بے ترتیبہ پڑا ہوا, اور ایک اس کو مالی نے اس کو بڑھایا ہے, پالا ہے, کسی جگہ شاخ ٹیڑی ہوئی اس کو تراشا ہے اور مناسب طریقہ کار کیا ہے, تو اب جو پھل وہ دے رہا ہے وہ تو خودرو نہیں دے رہا. خودرو جو ہے وہ 10 آم دے رہا ہے, جو مالی کا پالا ہوا ہے وہ 500 دے رہا ہے. اس کو طریقے سے بڑھایا, آگے چلایا کہ اس کی شاخیں کیسی ہوں, کتنی لمبی ہوں, پتے کس طرح ہوں, اس کا جو ہے تو بلندی کتنی ہونی چاہیے, پھیلاؤ کتنا ہونا چاہیے, ساری کے بارے میں ماہرین کا تجربہ ہے کہ اتنی درخت کی بلندی ہو, اتنا اس کو پھیلاؤ ہو, اتنا اس کے نیچے گڑا ہو, اتنے اتنے وقت اس کو پانی ہو, پھر اس کا نتائج. تو معاف کریں, دینی لحاظ سے ہم سارے کے سارے خودرو درخت کی طرح, کوئی گھر سے جذبہ تھوڑا سا ملا ہے نماز پڑھنے کا, کچھ ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ دینی لحاظ سے میں نے اپنی تربیت کی ہوتی اور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح اس مقام پر آیا ہوتا جس پر اللہ کی مسجدوں کے دروازے کھلتے ہیں, اور اس مقام پر آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ برتری اور فوقیت اور عالمی سیادت اور قیادت کے لیے قبول کرتا ہے, وہ چیز ہم نے حاصل نہیں کی. لہذا کہ کوئی دنیا تھوڑی بہت سیکھ لی ہے, لیکن دنیا ہو اور دین نہ ہو, مادی وسائل ہوں اور روحانی جو ہے شرائط نہ ہو آدمی کے پاس, مادی وسائل آدمی کے پاس بہت ہوں روحانی تربیت اس کی نہ ہو, تو یہ آدمی تو کفار کا معصوم نمائندہ بن کر اپنی قوم کی تباہی کا سامان کرتا ہے. جس رخ پر اس کو چلا دیا چلا دیا, اس کی کوئی دینی کوئی اخروی کوئی اسلامی کوئی مسلمانوں کی اپنی قوم کی سوچ ہی نہیں, اس کو جہاں چلا دیا جس طرف کو موڑ دیا. لہذا اگر عالم انسانیت میں کوئی مقام چاہتے ہیں تو وہ صفات وہ شرائط جو قرآن پاک نے کھول کر واضح کر کے بیان کر دیے ان پر اپنے آپ کو لانا ہوگا, اور قوم میں آگے بڑھنے کے لیے جن وسائل دنیا مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور مالی وسائل کو دربندی کے ساتھ لینا ہوگا. تو بیکار لوگوں کا فضول لوگوں کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوا کرتا. وہ اپنے آپ کو بھی ضائع کرتے ہیں, اپنے وسائل کو بھی ضائع کرتے ہیں, اور اپنے سارے دنیا آخر کے سارے اعزازوں کو ضائع کر کے ذلت و خواری کی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب ایمانی صفات آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب تقویٰ کی صفات آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہماری زندگی درست ہوگی. پھر اللہ پاک قوت دعا میں تاثیر فرمائے گا, جو مانگو گے عطا کیا جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کے صف میں آگے بڑھا کر سب سے سب اول میں لا کر سب انسانیت کی قیادت حوالے کر کے چھوڑے. جس طرح صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے یہ قیادت نصیب فرمائی, اور یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں جو قرآن عزیز سے بیان ہوئی, عملی ہے, نظری نہیں ہے, یہ عملی بات ہے, یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل ہے. یہ ہو کر نتائج دکھا چکی ہے. اس سے پہلے یہ ترتیب نافذ ہو کر وجود میں آ کر انسانوں کی زندگی میں وجود میں آ کر نتائج دکھا چکی ہے. جس کو تاریخ نے محفوظ کیا, نتائج بھی ایسے زمانے میں دکھائی ہے کہ وہ پری ہسٹوریکل ایج نہیں تھا, زمانہ قبل تاریخ نہیں تھا, تاریخ کا زمانہ تھا, سب لکھا ہوا ساری قوموں کے پاس سب زبانوں میں ریکارڈ ہے, وہ پڑا ہوا ہے. تاج بھی اس کو اسی طریقے سے لے کر عملی طور پر جو بھی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی صاحب اکرام کے عملی نتائج, اب عملی نتائج سے اس کے دامن کو اس کے جوڑی کو بھر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.